حسین مدنی قربان لشن روزی، حسین مدنی قربان لشن روزی، د خدای د رحمتونو خزانه د جنن کلایت زړونو منلایت، د جنن کلایت زړونو منلایت، د جنتونو ارمان لرما، د جنتونو ارمان لرما، د عظمتونو ارمان لرما، د عظمتونو ارمان لرما، دستا در غلام وای همیش پر تا سلام وای، دستا در غلام وای همیش پر تا سلام وای، تنگیم پو عجم حسین مدنی، حسین مدنی قربان لشن روزی، حسین مدنی قربان لشن روزی، خدای در رحمتونو خزانه د جنان کلایت زړونو منلایت، د جنان کلایت زړونو منلایت، روحانه شولاست لرویا دنیا، روحانه شولاست صداقت تسلام هم دی عظمت تسلام، صداقت تسلام هم دی عظمت تسلام، تنگیم پو عجم حسین مدنی، حسین مدنی قربان لشن روزی، حسین مدنی قربان لشن روزی، خدای در رحمتونو خزانه د جنان کلایت زړونو منلایت، د جنان کلایت زړونو منلایت، لکه خوبیب د شم په عشق پودار، لکه خوبیب د شم په عشق پودار، یادا بلال پشان اسکور پو انگار، یادا بلال پشان اسکور پو انگار، دیدا دمینی خواگ دغا اورو نا ترخا، دیدا دمینی خواگ دغا اورو نا ترخا، تنگیم پو عجم حسین مدنی، حسین مدنی قربان لشن روزی، حسین مدنی قربان لشن روزی، د خدای د رحمتونو خزانه د جنان کلایت زړونو منلایت، د جنان کلایت زړونو منلایت، حق یار طالب کړی سو کې درد جنان، حق یار طالب کړی سو کې درد جنان، رب پزړه کې هم دغه ارمان، رب پزړه کې هم دغه ارمان، ای قبول کړې ربا ته تی مقبول کړی ربا تی قبول کړی ربا تی مقبول کړی ربا تنگ يم پو عجم حسن مدنی حسن مدنی قربان لشن روزی حسن مدنی قربان لشن روزی خدای دا رحمتنو خزانی دا جانان کلایت زرنو من لایت دا جانان کلایت زرنو من لایت دا جانان کلایت زرنو من لایت دا جانان